मुंबापुरी में स्वयं स्थित प्रेमपुरी सत्संग मंडल में नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 19वां श्लोक चल रहा है ना। पहले उच्चारण कर ले, 19 तो हो गया, 20वां चलेगा। 19वां हुआ था पर व्याख्या थोड़ी कम हुई थी, दोबारा कर लो। माया वृत्त्यात्मको हि स संकल्प साधनम जनौ मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम माया वृत्त्यात्मको हि स संकल्प साधनम जनौ मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम। ईश्वर और जीव दोनों जगत के सर्जक है, मतलब सृष्टि करता है। माया वृत्त्यात्मको हि ईश संकल्प साधनम जनो। जनो मतलब जनि प्रादुर्भावे। यह जो प्रपंच है, इस प्रपंच के दोनों जनक हैं, उत्पादयिता है, ईश्वर भी और जीव भी। ईश्वर माया वृत्ति के द्वारा जनक है। देखो ऊपर से नीचे आने में लगता है कुछ खो गया, लगता है ना, और आपको भी लगता होगा कुछ खो गया। इसी का नाम है जीव की सृष्टि, समझे ना। प्रत्यक्ष हो गया ना आपको, प्रत्यक्ष हो गया जीव की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि तो पूरा प्रपंच है, वो माया के द्वारा। अच्छा, माया क्या है? माया बोलते हैं शुद्ध सत्व प्रधाना माया। इन सब परिभाषाओं को आपको जुबान पर कंठ होना चाहिए, क्योंकि आप पक्के प्रौढ़ प्रेमपुरी के समझो कि साधक है, तो पक्का होना चाहिए ना। माया मतलब कि शुद्ध सत्व प्रधान का नाम माया, मलिन सत्व प्रधाना का नाम अविद्या, माया उपाधि ईश्वर की, अविद्या उपाधि जीव की। उपाधि का मतलब होता है उपमलस समीप में, आदियते इति आदि मतलब आधान, मतलब किसी वस्तु का किसी वस्तु के सामीप्य होने से गुणाधान हो उसका नाम उपाधि है। जैसे कि स्फटिक मणि रखी है, उसके पास गुलाब का फूल कमल का फूल है, चूंकि इस स्फटिक के उपमलस समीप, उपकार समीप होता है, तो इस स्फटिक के बिल्कुल सामीप्य में गुलाब का फूल रखा है, तो उसकी लालिमा प्रतीति होती है इस स्फटिक में, तो मालूम पड़ता है कि लाल इस स्फटिक है। वही कनेर का फूल लग दे तो कनेर की उपाधि से प्रतिमा की प्रतीति होगी, है ना। वही पर हरा फूल लग दे तो हरितिमा की प्रतीति होगी। तो ये जो कनेर हुआ गुलाब, ये उपाधि कहलाता है, क्योंकि समीप में आने से उसके गुण का, मतलब कि लालिमा प्रतिमा हरितिमा का आधान हो रहा। चंदन की सूखी लकड़ी जल में डाल देते हैं तो जल के उपाधि से उस लकड़ी में अब भारीपन आ गया, शीतलता आ गया, और चंदन के लकड़ी की उपाधि से जल में खुशबू आ गई। इसी का नाम उपाधि है। तो माया उपाधि से, माया मतलब कि शुद्ध सत्व प्रधान, रजोगुण तमोगुण है पर दबे हुए हैं, गौण है। तो माया उपाधि से, माया वृत्ति से ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, और जीव इसकी उपाधि अविद्या है। अविद्या कैसी? मलिन सत्व है, शुद्ध सत्व नहीं। जिस प्रकार से भगवान सूर्य का प्रतिबिंब सभी जगह पड़ रहा है, शुद्ध स्वच्छ ग्रेनाइट की दीवार हो तो वहां पर भगवान सूर्य का प्रतिबिंबित स्पष्ट भासित होता है, और उसके बाजू में पत्थर का, ईंट का, मिट्टी की दीवार हो, जो मलिन दीवार, दोनों दीवार है पर एक स्वच्छ दीवार ग्रेनाइट की बनी हुई है, और एक समझो मलिन पत्थर का दीवार है। तो शुद्ध दीवार पर तो सूर्य भगवान का प्रतिबिंब भासित होगा, और मिट्टी के पत्थर की दीवार पर भासित नहीं होगा। ऐसे यहां पर है, ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व होने से वहां स्पष्ट सब कुछ है, और आपकी उपाधि अविद्या है, मलिन है, उसकी भासमानता नहीं के बराबर है। दोनों मंत्र इतना ही है। तो कहते माया वृत्ति के द्वारा ईश्वर जगत का सर्जक बनता है, और आप कैसे बनते हैं? तो मनोवृत्ति, आपके वृत्ति का नाम मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति से जगत के आप सर्जक बने हैं। तो ईश्वर की सृष्टि आपके साधना का, उपासना का, परमात्मा की प्राप्ति का साधक है, सहायक है। ईश्वर ने बबुल का कांटा बनाया, वह भी सोच के बनाया। गुलाब पर कांटा भी सोच के बनाया। बबुल का कांटा है तो उससे आप अपने खेती की रखवाली के लिए तार बाड़ का उपयोग कर सकते। तो ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ, यहां तक कि मच्छर, बिच्छू, सांप, ये भी उपयोगी हैं। ये जहरीले वायु को पान करते हैं तो हमें शुद्ध हवा मिलती है। पर जीवात्मा की सृष्टि क्या है? तो मनोवृत्ति। यदि आपका शुद्ध मन है, अब शुद्ध मन कैसे होता है? तो उपनिषद के मंत्रों में आता उपासना हिंसितो। उपासना से जैसे कि जल और साबुन से आपका वस्त्र शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, जप के द्वारा, यदि आपके चित्त में जो तीन गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो आपने सत्वगुण को बढ़ाया तो सत्वगुण का उद्रेक होगा, तो फिर आपके चित्त में शुद्ध भावना, शुद्ध दृष्टि होगी, ये संसार भगवनमय भासित होगा। और जैसे कि खेत में आप कुछ भी न लगाएं, क्या करें? भगवान की मर्जी मत छोड़ दें। कि भगवान की मर्जी होगी तो भगवान भोजन खिला देगा, हाँ सब कुछ हो जाएगा, घर में बैठे रहो तो चार महीने बाद खेत में क्या मिलेंगे? खूब झाड़ कांटे में मिलेंगे, ऐसा बात नहीं। महाराष्ट्र में जाकर देखना, एक हमारा आश्रम महाराष्ट्र में, तो वहां 30 एकड़ जमीन में कुछ खेती नहीं की 2-4 साल। तो इतने बड़े बड़े बबुल की सोच नहीं सकते, मानो कोई लगाया हो, किसी ने लगाया नहीं। उन बबूलों को साफ करने में 1.5-2 लाख खर्च करने पड़े। तो देखो, बबूल को, झाड़ को, कटीली चीज को लगाना नहीं पड़ता है। आप चुपचाप बैठ जाओ भगवान के भरोसे। यह शरीर कैसा? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। क्षेत्र खेत है, अपने आप तमोगुण, रजोगुण के झाड़ उत्पन्न हो जाएंगे। अब वह जो बबुल का झाड़ होगा या बैर के कांटे होंगे ना, उस मालिक को भी चुभेंगे, दूसरे को भी, दोनों को। स्व पर दोनों के लिए दुखदाई होते हैं भाई। जिसने बढ़िया से सफाई करके अच्छा पौधा लगाया, जल का सिंचन किया, समय से मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे, और आप सब छोड़ दिए किसके ऊपर? नसीब के ऊपर, प्रारब्ध के ऊपर, कि भगवान की इच्छा होगी तो भगवान प्रेम पूरी बुला लेगा, है ना, सत्संग स्वाध्याय बुलाएगा। बताओ भगवान को क्या जरूरत है आपकी? जरूरत तो आपकी है ना। तो आप क्या बोलते कि प्रारब्ध होगा, भाग्य होगा, भगवान चाहेगा तो बुला लेगा, तो फिर वो क्या होगा, झाड़ बड़े बड़े हो जाएंगे। तो वह जो कटीली झाड़ियां हैं, आपको भी, मालिक को भी, दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाती, ऐसे यहां पर है। यदि आप उपासना से, जप से, संध्या से, सत्कर्म से सत्व गुण को नहीं बढ़ाएंगे तो अपने आप चित्त में तमोगुण बढ़ेगा, और तमोगुण के बढ़ने से आप भी दुखी और परिवार वाले भी, आजू बाजू वाले भी सभी दुखी होते हैं। तो मनोवृत्त्यात्मक भोग होता है, भोग का साधन। कल वो शंका किए थे क्या ना प्रकाश भाई, कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा कैसे जो है ना सुनाई देगा। देखो मन के द्वारा भोग होता है, कि आप सपने में सो जाते हैं, जब सपने में सो जाते हैं तो आप स्थूल शरीर का बिल्कुल कोई उपयोग नहीं, स्थूल शरीर बिस्तर पड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप जागृत अवस्था से बेहतर अधिक सुखानुभूति करते हैं, महल बना लेते, राजा बन जाते, सारे ऐश्वर्य का भोग करते कि नहीं। ऐसे ही गगन मंडल में जो अमुक्त आत्माएं हैं, वे भी आपके सत्संग स्वाध्याय का लाभ उठाती हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास स्थूल शरीर नहीं होने से लाभ नहीं उठाएंगे। मांडुक्य कारिका में स्पष्ट कर दिया है कि स्वाप्निक जो सुख है वह सूक्ष्म है, इससे अधिक सुखद है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि स्थूल शरीर, मतलब यह जो गोलक है, आंख का गोलक, कान का, नाक का, ये गोलक रहेगा तभी जाकर आपको सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। इस नियम का व्यभिचार हो गया स्वप्नावस्था में, आपकी आंख बंद, कान बंद, पर मजे से देखते हैं, सुनते करते कि नहीं। ऐसे ही जो अमुक्त आत्माएं हैं ना, वह भी सूक्ष्म शरीर से और आतिवाहिक शरीर उनको मिलता है, उसके द्वारा सत्संग स्वाध्याय को नहीं भी लाभ होता है, और आप पर वो आशीर्वाद की वर्षा करती है। आतिवाहिक बोलते हैं, जैसे कि आपको प्रेम पूरी सत्संग सुनने के लिए एक साधन लेना पड़ा ना, ऐसे ही उन अमुक्त आत्माओं के लिए एक आतिवाहिक शरीर मिलता है, गमनागमन के लिए, जाने फिरने घूमने के लिए। वह शरीर होता है तेजस, उसमें तेज की प्रधानता होती है, तो तेजस शरीर मिलता है, उसके द्वारा वे इस गगन मंडल में जब तक मुक्त नहीं होते हैं तब तक विहार करते हैं। आप आंख से भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पर आंख में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। श्रवणी आंख शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, तो आप उन आत्माओं को आंख से कहीं भी देख सकते, कभी भी देख सकते हैं, रात में भी, दिन में भी, जैसे भूत होता है ना, भूत भूता अविष्ट भूत को देखता है। ऐसी उपासना साधना से ज्ञानी लोग, साधक लोग आंख से भी प्रत्यक्ष करते हैं। तो मनोवृत्त्यात्मक जीव का ये संसार है, आपका मन शुद्ध है, सर्वत्र आनंद ही आनंद। मन में मालिन्य है तो कहीं भी जाओ दोष दृष्टि होगी। इसलिए कहा कि भाई आपके सृष्टि का साधन है मन, इसलिए मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ननु ईश सृष्ट वस्तु स्वरूपातिरिक्त भोग्यत्वाकार एव नास्ति को जीवेन सृज्यते इति आसंख्याः। ईश सृष्ट वस्तु, परमात्मा से जो सृष्ट वस्तु है उस स्वरूप से अतिरिक्त, भाई परमात्मा ने इस आम को बनाया है ना, जिस मकान दुकान का सृजन किया उससे अतिरिक्त भोग्यत्वाकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। को जीवेन सृजते, फिर जीव ने क्या चीज बनाई ऐसा कोई शंका किया, भाई जो भी कुछ हम देख रहे हैं ना सप्तान्न, यह सब परमात्मा का बनाया हुआ है, हाँ इससे अतिरिक्त कोई चीज मिलती ही नहीं है, तो हम कैसे माने कि परमात्मा की कौन सी सृष्टि जिसमें वह भोग्याकार दृष्टि करता है। तब दृष्टांत देके समझा रहे हैं, ईश निर्मित मन्यादौ वस्तु नेक विधे स्थिते भोक्तृधि वृत्ति नानात्वात् तद्भोगो बहुदेश्यते। ईश निर्मित मन्यादौ वस्तु नेक विधे स्थिते भोक्तृद्धिवृत्ति नानात्वात् तद्भोगो बहुदेश्यते। ईश्वर निर्मित है मणि, या समास है ईशेन निर्मित मणि, इस निर्मित तृतीय समास है। ईश्वर से निर्मित जो मणि है, आदि से आप कुछ भी ले सकते हैं, मड़ी है, स्त्री है, पुरुष है, मकान है, दुकान है ना, पुत्र है, पौत्र है, पत्नी है, ईश्वर निर्मित है। उनमें वस्तुनी एक विदे स्थिति, एक ही वस्तु है, वह क्या मड़ी है, मान लो सुंदर कोई मड़ी है। भोक्तृद्धि वृत्ति नानात्वात्, अब जितने भोक्ता होंगे उन उपभोक्ताओं के धीवृत्ति का अर्थ है बुद्धि वृत्ति। वृत्ति का मतलब जानते क्या होता है, वृत्ति, वृत्ति मतलब, ये ग्रंथ है बहुत मशहूर, जरूर पढ़ना आप लोग, वृत्ति प्रभाकर, दो ग्रंथ है, विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, स्वामी निश्चल दास जी ने बनाई है, है तो हिंदी में परंतु वह बड़े बड़े विद्वानों के गुस्से में दांत खट्टे हो जाते हैं, इसलिए ऐसा हुआ, लोगों ने कहा कि इतने बड़े विद्वान क्या हिंदी ग्रंथ बना दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हिंदी ग्रंथ बनाऊंगा कि विद्वानों के माथा चकराएंगे, ऐसा ग्रंथ है वृत्ति प्रभाकर। विचार सागर तो सरल है, दोनों वेदांत के हैं, तो वृत्ति प्रभाकर में वृत्ति के विषय विचार किया, वृत्ति क्या है, ये पूरा संसार वृत्तियात्मक है, वृत्ति का ही खेल है। वृत्ति का अर्थ ऐसा समझो, जैसे मान लो कोई कुआं है, कुआं, अब कुआं में आप जा नहीं सकते, पर कुआं से जल निकालकर पीना चाहते हैं, प्यास लगी पानी पीना चाहते, तो आपने ट्यूबवेल लगा दिया, अब ट्यूबवेल लगाने के बाद नाली बनाई और नाले का संबंध खेत तक कर दिया, अब कोई खेत चतुष्कोणाकार है, चौकोण है इस तरह से, कोई त्रिभुजाकार है, कोई लंबायमान है, कोई वर्तुलाकार, वर्तुल मतलब गोलाकार है, जब आप ट्यूबवेल चलाएंगे कुएं से पानी निकलेगा तो वह पंप के द्वारा नाली के द्वारा खेत में जाकर जैसा खेत होगा वैसा पानी परिणत हो जाएगा। खेत चतुष्कोण है तो चतुष्कोणाकार पानी परिणत हो गया। खेत यदि वर्तुलाकार है तो वर्तुल गोलाकार हो जाएगा। इसी का नाम वृत्ति। अंतःकरण तो आपका कुआं की तरह हो गया। अंतःकरण कैसा? कुआं की तरह। अब अंतःकरण से ये जो पांच सात नालियां हैं, दो आंख है, दो कान है ना, दो नाक है, एक मुख है, ये समझो वो नाली वाले काम करते हैं। यहां से रश्मि निकली, विषय देश में गई और विषय जैसा वैसा तदाकार हो जाता है। तदाकार मतलब विषयाकार हो गया। तो तत् तदाकार हो जाने का, देखो ऐसा शब्द बोलूंगा ना लोग समझ नहीं पाएंगे। पहले मैं ऐसे ही बोलता था, पर चार छह साल में बोलते बोलते लोगों ने सिखा दिया बोलने मुझे कैसे बोलना। तत् तदाकार बोलेंगे ना तो बोलेंगे महाराज क्या बोल गए। तो तत् तदाकार मतलब कि जैसा विषय उस रूप में वह पानी परिणत हो जाता है। तो इसी का नाम वृत्ति है। वृत्ति मतलब कि आंख नाक कान के द्वारा जो रश्मियां निकली और विषय देश में गई और वैसा परिणत हो गई, इसका नाम वृत्ति है। देखो वृत्ति कहां से उठी? अंतःकरण से। तो वृत्ति का जो केंद्र बिंदु है ना अंतःकरण है। जैसे बिजली है तो पावर हाउस तो इसका स्थान है और तार माध्यम से स्विच बोर्ड तक आई, तो स्विच बोर्ड आपका मस्तिष्क है, ऐसे घटाओ। अंतःकरण तो आपका केंद्र बिंदु हो गया, स्थान हो गया, कुआं की जगह। और स्विच बोर्ड के समान मस्तिष्क तो आपका मानो स्विच लगे मस्तिष्क में लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड हो गया। और जो आंख नाक कान है ना, इस समझो कि नाली के समान है। और विषय देश में जाकर अंतःकरण की वृत्ति जैसा विषय वैसा परिणत हो जाता है। तो वेदांत की प्रक्रिया है कि जब तक विषय और वृत्ति का तादात्म नहीं होता तब तक वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। ज्ञानगत और विषयगत प्रत्यक्ष की साधन वेदांत ने बताए हैं। सब तो कठिन है पर सुन लो, सुनने में कोई अपराध नहीं है। अंतःकरणावचिन चेतन और विषयावचिन चेतन, जब दोनों का तादात्म्य होता है तब विषय का प्रत्यक्ष होगा। इसको बोलते विषयगत प्रत्यक्ष। और ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए विषय की अपेक्षा नहीं, केवल प्रमातृ चेतन प्रमाण चेतन दोनों के अभेद होने से ज्ञानगत प्रत्यक्ष होता है। भाई प्रमातृ चेतन बोलते हैं अंतःकरणावच्छिन्न चेतन का नाम है प्रमातृ चेतन। प्रमेय चेतन बोलते हैं कि विषय निष्ठ जो चेतन है ना उसका नाम प्रमेय चेतन है। प्रमाण चेतन बोलते हैं, प्रमाण शब्द का अर्थ है प्रमीयते ज्ञायते अनेन इति प्रमाण, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम प्रमाण है। भाई आंख से रूप का ज्ञान हुआ, कान से शब्दों का ज्ञान हुआ है ना, ये हो गया प्रमाण। तो प्रमाण चेतन मतलब कि ये जो ज्ञानेन्द्रियां है ना इनको बोलते प्रमाण चेतन। तो प्रमाण चैतन्य और अंतःकरण चैतन्य दोनों के एक होने के बाद ज्ञानगत प्रत्यक्ष होता है। तो सबका मूल क्या हो गया? अंतःकरण। कुआं में जैसा पानी होगा ऐसा समझो, इसको लगाने के लिए कुआं में मीठा पानी है तो मीठा पानी आएगा, कुआं में खारा पानी तो खारा आएगा। तो आपका अंतःकरण मन शुद्ध हो गया, स्पष्ट स्फटिक के समान निर्मल हो गया, तो वहां से जो भी वृत्ति निकलेगी वो वृत्ति शुद्ध ही होगी। और अंतःकरण मलिन है, अंतःकरण में दोष है, तो जाएगा भगवान के मंदिर में है ना, तो क्या बोलेगा? कितनी गंदगी है, जाला ने साफ किया, बिल्पत नीचे गिरा हुआ है, दीपक बुझा हुआ है, ये सब कैसे सफाई नहीं करती, ये दिखाई देगा उसको, समझे कि नहीं। सामने भगवान बैठे उन्हें दिखाई देंगे उसको, क्या दिखाई देगा, वही मालिन्य। अरे भाई मंदिर तो सबका होता है ना, दीपक भी जला लो, सीधी बात है, गंदगी से सफाई कर लो, तो अंतःकरण शुद्ध है तो सभी जगह इसको आनंद की अनुभूति होगी। और अंतःकरण की वृत्ति मलिन है, सर्वत्र मालिन्य की ही प्रतीति होगी। इसलिए कह दिया कि भोक्तृद्धि वृत्ति, भोक्तृ मतलब की जीवात्मा जो भोक्ता है, या जो भोक्ता जीवात्मा है इसकी धी मतलब बुद्धि, इसकी बुद्धि में जैसी वृत्ति होगी, जैसे विचार होंगे, उस प्रकार से नानात्व नाना प्रकार से भोग उपलब्ध होगा। एकस्मिन एव विषये बहुविध उपभोग उपलभ्यमान स्तत् प्रयोजकम् भोग्याकारम इदम गमयति त्यर्थ। एक ही वस्तु है, वस्तु क्या, मणि, मणि दृष्टांत दिया था ना, अब मणि है, एक आदमी मणि को प्राप्त करके बड़ा खुश होता है कि हमारे जीवन की गरीबी मिट जाएगी, और एक आदमी मणि को न प्राप्त होने से बड़ा क्रुद्ध होता है, हाथ मलता है, और तीसरा आदमी है जो विरक्त है, वह कैसा उदासीन, नहीं मिला तो अच्छी बात है, मणि मिलती तो रखवाली करो, रात को नींद नहीं आएगी, सौ तरह बात है ना। तो मणि एक ही है, मणि के मिलने से एक आदमी खुश, दूसरा न मिलने से ना खुश, क्रुद्ध हो रहा, और तीसरा विरक्त होने से उपेक्षा भाव है, अच्छी बात है, नहीं मिली तो ठीक है, मिलता तो एक जो है ना रक्षा की जिम्मेदारी हो जाती। वही बता रहे हैं आगे, ननु सती भोग भेदे भोग भेद कल्प्येत स एव नास्ति इति आशंक्य दृश्यमानत्वात् मैवम इत्याह। कहते भोग के भेद होने से भोग में भेद हो जाता है, भोग का अर्थ है धी वृत्ति लेना, यहां पर बुद्धि वृत्ति के भेद होने से भोग वस्तु में भेद हो जाता है, इस के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, उच्चारण कर लो। हृष्यत तेको मणिम लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो हि लाभतः पश्यत्येव विरक्तोत्र न हृष्यति न कूप्यति। हृष्यत्तेको मणिम लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो हि लाभतः पश्यत्येव विरक्तोत्र न हृष्यति न कूप्यति। एक ने मणि को लब्ध्वावन प्राप्त करके बड़ा खुश हो गया, हर्ष हो गया, और खुश होने के बाद क्या होता है मालूम है, क्या होता है खुश होने के बाद क्या होता, हृष्टो दृप्यति है ना, दृप्तो कुप्यति और कुप्तो विनश्यति। ये पंक्ति है शांकर भाष्य गीता में आई है, जब हर्ष होगा ना तो दर्प होगा, ईमान होगा, देखो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, हमसे बड़ा कोई अब नगर सेठ हो नहीं सकता, समझे कि नहीं। नगर सेठ बंबई का सेठ अपने को मान लिया, और कहीं पहुंच गया अमेरिका तो क्या कहता, अरे मेरा नाम तो सौवे पायदान से भी नीचे है, यहां तो खुश, वहां जाके बेचारा दुखी हो जाएगा, अब एक नंबर ये पहुंचना है। तो हृष्टो दृप्यति दर्प होता है, अदृप्तो कुप्यति कुप्तो विनश्यति। जब दर्प होगा ना, तो दर्प होने के बाद आप चाहेंगे सब हमारा सम्मान करे। सम्मान होगा तो कुप्यति क्रोध आएगा, अक्रोध होने के बाद कहते विनश्यति, तो जड़ कहां से हुआ, हरिष्यति से हुआ। तो मणि की उपलब्धि होने के बाद आपके मन में दर्प होगा ईमान कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, महान हूं। और दर्प आने के बाद भाई धन से दर्प आ गया कि मैं तो महान हूं, अब मेरा सम्मान होना चाहिए। और सम्मान नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। अब विचार करो, दूसरे की मर्जी सम्मान करे न कराओ क्या देना देना, अरे उसकी मर्जी, नमस्कार करे न करे। परंतु जीवात्मा को हृष्ट होने के बाद अभिमान होता है। वही लिखा, हृष्यति एको मणिम लब्ध्वा, बहुत हर्ष हो गया। और दूसरा अलाभद क्रुद्यति, क्रुद्ध हो गया। भी हमने पढ़ाई किया, डिग्री हासिल किया, हमें नौकरी क्यों नहीं मिली, या मणि का मतलब नौकरी समझ लो ना आज की भाषा में। हाँ, मतलब कि नौकरी नहीं मिली, बड़ा क्रुद्ध हो जाता है, दुखी हो जाता। पश्यत्येव विरक्तो, विरक्त देखता है, न हरिष्यति न कुप्यति, न उसके मन में हर्ष न विषाद। तो बढ़िया कौन है बताओ, विरक्त बढ़िया है। विरक्त को लोग जानते क्या होता है, विरक्त, विरक्त का अर्थ होता है विगत रक्तो राग, रंज रागे से रक्त बनता है। राग क्या है, जैसे कि पुराने जमाने में कपड़े को रंगने के लिए धोबी घर में 5-7 कुंड रखता था, लाल हरा पीला काला। अब सफेद कपड़े को कुंड में डाल दिया तो रंज मतलब रंग गया, लाल हो गया। ऐसी आपका चित्त तो चेतन स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त आप है, परंतु हुआ क्या, विषय के कुंड में पड़ जाने से राग द्वेष से रंग गया। जिसे धोबी डालता ना कुंड में तो लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, ऐसे विषय रूपी रंग में का कालुष्य आपके चित्त पर चढ़ गया तो क्रोध हो रहा, लोभ हो रहा, मोह हो रहा। तो यह जो राग द्वेष है ना, राग द्वेष से रहित होने का नाम विरक्त है। अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, इसका नाम है विरक्त। लोग बोलते ना विरक्त, भाई विरक्त मतलब ये हुआ कि राग द्वेष से चित्त को शून्य करना। विरक्तवत्र न हरिष्यति न कुप्यति, एको मण्यर्थी तु तम लब्ध्वा हरिष्यति, अन्य तथा विद तद अलाभात क्रुध्यति। एक जो मणि को चाहता है प्राप्त होने के बाद बड़ा खुश हो गया, और दूसरा तथा विद तद अलाभात, मणि के न मिलने से क्रुद्ध हो गया। अब बताओ सरकार कितने को नौकरी देगी, सोचो, सोचने की बात है कि नहीं। अरे भाई नौकरी तो 1 लाख लिए निकली और आवेदक 1 करोड़ हैं, तो खाली कितने बैठेंगे, 99 लाख। 1 करोड़ ने तो आवेदन भरी और सरकार ने कहा कि हमारे पास 1 लाख केवल पद हैं, तो कितने खुश होंगे, 1 लाख जिनको नौकरी मिल गई, और 99 लाख क्या बोलेंगे, सरकार ने कुछ नहीं किया, इतना हमने पढ़ाई पढ़ी। होता है ना संसार में सब, तो जिसको नहीं मिला वो क्रुद्ध हो जाएगा, दुखी हो जाता। अत्र मणो विषये विरक्तस्तु, और विरक्त जो है ना, तम मणि पश्यति, वो मणि को देखता है, लाभालाभ निमित्त हर्ष क्रोधो न प्राप्नोति, न उसको हर्ष होता न शोक होता है। लाभ होने से हर्ष, अलाभ से क्रोध, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है इत्यर्थ। के ते भोग भेदो परक्ता जीव सृष्टा आकार भेदा इत आह। ते के ते मतलब वे, के मतलब कौन है। भोग भेदो परक्ता, भोग भेद से उपरक्त होने से जीव सृष्ट आकार भेद है। इस विषय में ग्रंथकार 22वें श्लोक से बता रहे हैं। प्रियो प्रिया उपेक्षश्च इत्याकारा मणिगास्त्रयः सृष्टा जीव इस सृष्टम् रूपम साधारणम त्रिषु। प्रियो प्रिया उपेक्षश्च इत्याकारा मणिगास्त्रयः सृष्टा जीवैरिष सृष्टम् रूपम साधारणम त्रिषु। उस मणि में तीन प्रकार का जो फल उत्पन्न हुआ, प्रिय अप्रिय और उपेक्ष, इत्याकारा मणिगास्त्रय, मणि में तीन हुआ फल। प्रिय किसी हुआ, सृष्टा जीवई, तो प्रिय अप्रिय उपेक्ष, इन तीनों का सृष्टिकर्ता जीव है, ईश्वर नहीं है भाई। ईश्वर ने एक सामने मांस पिंड खड़ा कर दिया, उसके दो हाथ दो पैर दो नाक है ना, दो आंख, जिसको आप कहते बालक है तो बालक। अब किसने उस किसी ने उसको कहा कि मेरा भांजा है, किसी ने कहा भतीजा, किसी ने कहा बेटा, किसी ने कहा कि दोस्त, किसी ने कहा दुश्मन है, किसी ने कहा मेरा ये पति है। अब वो क्या है पूछो तो, कुछ नहीं। ईश्वर ने तो एक मांस पिंड बालक खड़ा किया, पर बालक के माथे पर कह लिखा नहीं कि ये जो है ना शत्रु है, मित्र है, दोस्त है, दुश्मन है, अपना है, पराया है। ये सृष्टि आपने स्वयं बनाई, अनुकूल हुआ तो आप कहते हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, और जरा खटपट हो गए तो क्या बोलते, ये दुश्मन है, इसने बड़ा धोखा दिया। अरे धोखा क्या दिया, आपके अनुकूल नहीं चला तो आपने कह दिया कि धोखा हो गया, ये मित्र नहीं, या तो बंधु नहीं, मोर या काला। सुग्रीव जी ने कहा ना, सुग्रीव ने, सुग्रीव के अनुकूल जब बाली हो गए तो सुग्रीव ने क्या कहा, भगवान राम ने पूछा कि है तो आपका भाई ही, बोले भाई नहीं, बंधु नहीं, होई मोर या काला, ये मेरा काल है, शत्रु है, बंधु नहीं। पहले बंधु थे बाली, इसी का नाम संसार। ये जो संसार है ना, आपने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई, जीव सृष्टि है। तो जीव ने अपने मनोवृत्ति से सृष्टि रचकर उसी से सुखी होता, दुखी होता, उदास होता, तो बता भगवान क्या कसूर है भाई। आप दोष देते भगवान को है ना, और इसके बाद कलयुग को, प्रारब्ध को, नसीब को, माहौल को कि जमाना खराब है, बोलते कि नहीं, सब पर दोषारोपण करते। पर जो दोष का केंद्र बिंदु है ना, मनोवृत्ति, वहां पहुंचते नहीं। सारे खटपट का जो केंद्र बिंदु है ना, वह तो मन है। यदि आप मन तक पहुंच जाएं और मन को शुद्ध कर लें, सर्वत्र आनंद ही आनंद, सभी जगह आनंद ही आनंद है, वही लिख रहे हैं यहां पर। सृष्टा जीवै इस सृष्टम रूपम साधारणम त्रिषु। ईश्वर ने तो मणि को बनाया और तीनों के सामने मणि एक रूप है, चाहे विरक्त देखे, चाहे जो है जिसको मणि मिली वह देखे, नहीं मिली वह देखे, वह मणि तो सबके लिए एक समान है। परंतु धीवृत्ति मनोवृत्ति के भेद होने से उस मणि में तीन तरह के फल हो गए, प्रिय अप्रिय उपेक्ष्य, तीन फल हो गया। ऐसे संसार में है भाई, संसार में भी अब एक मानव सुंदर बालक है पंचवर्षात्मक, अब उसको आपने पुत्र माना तो वात्सल्य भाव हुआ है ना, और शत्रु माना तो द्वेष हुआ, अरे हमारे शत्रु का पुत्र है, ये भी शत्रु कभी न कभी बनेगा, तो मन में जलन होने लगी, शौच को डा हो गया कि हाय मेरे कोई पुत्र नहीं और इसको पुत्र हुआ, मैं नहीं पूती। अब बताओ बेटा ने क्या बिगाड़ा आपका? कुछ नहीं बिगाड़ा। ये जो मनोवृत्ति हमारी है ना, मनोवृत्ति से उसके भाई डाह ईर्षा हो गई। अब दोस्त को देखकर बड़ा आनंद आएगा उस बालक के पिंड को, संत देगा तो क्या समझेगा, इस साक्षात श्याम सुंदर है, और कोई वेदांती होगा तो क्या समझेगा, इस साक्षात आनंदम ब्रह्म है, ब्रह्म कहे का सगुण साकार सावला सलोना स्वरूप है। और भक्ति वाला क्या सोचेगा बताओ आप लोग, भक्ति वाले ऐसा थोड़ा मानेगा, वो मानेगा लाला, पांच वर्ष के बच्चे को राम जी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, हमारा तो लाला है। अब पूछो बच्चे से ये बता भाई तो लाला है कि ब्रह्म है ना, कि हाल मास का पुतला है कि दोस्त है कि दुश्मन है, तो क्या है, तो क्या बोलेगा, मैं तो कुछ नहीं, सीधा बोलेगा मैं तो कुछ नहीं, समझे कि नहीं, वो क्या बोलेगा, मैं कुछ नहीं, वह तो कुछ भी नहीं, वह तो शुद्ध आत्म रूप है, परंतु हम लोग अपने मनोवृत्ति से अनेक प्रकार की आकार की प्रकार की कल्पना करके सुखी दुखी हो रहे। तो यह जो सृष्टि है जीवात्मा की है। अब देखो प्राचीन साहित्य में ना कई सी बातें उटपटांग लिख दी जाती है, बाद में समझ में आता है, आपने पढ़ी होगी, नीतिकारों ने लिखा रूपवद भार्या शत्रु, ये तो व्याकरण का प्रयोग है, सिद्धांत का प्रयोग है, रूपवद भार्या शत्रु, रूपवती भार्या शत्रु। अरे भाई रूप तो भगवान ने बनाया, कुरूप बना देंगे तो क्या बोलेंगे, इससे कौन शादी करे, बवाल, भगवान कुरूप बना दे सुपर्णखा की तरह तो ही भगवान को गाली देंगे, जो कैसा काला काला। अच्छा स्वरूप बना दिया तो क्या लिखा नीतिकारों ने, रूपवद भार्या शत्रु, है ना, वो शत्रु थोड़ा है। अरे जिसको ना मिले उसके लिए शत्रु, ऐसे सत्यभामा, सत्यभामा जी से ब्याह करना कौन चाहते थे मालूम है, क्या है भागवत में, श्रद्धन्वा, श्रद्धन्वा चाहता था, तो भगवान से ब्याह हो गया तो अक्रूर जी ने भड़काया, अरे श्रद्धन्वा सत्राजीत ने वचन दिया था कि तेरे साथ ब्याह करूंगा सत्यभामा का, और ब्याह किससे, श्याम सुंदर के साथ, अच्छा मौका है, दोनों गए अभी कहां, हस्तिनापुर, बस बेचारा श्रद्धन्वा बकाव में आकर उस सत्रा, क्या नाम था पिता का, सत्राजीत नाम था, सत्राजित को पशु मारम अमार्यत, पशु के समान गला घोटकर मार डाला। अब विचार करो सत्यभामा का उसमें क्या दोष, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति थी प्राप्त करने की, प्राप्त नहीं हुई तो मन में द्वेष हो गया, अप्रिय हो गया, क्रोध हो गया, तो क्रोध को कहां निकाला, उनके पिता के ऊपर, समझे कि नहीं, तो वास्तव में सारा दोष ये आपके मनीराम का है। ईश्वर की सृष्टि में कहीं कोई जरा भी मिस्टेक नहीं है, कमी नहीं, त्रुटि नहीं है, तो कमी तो हमारे मन का है, और दोष क्या निकालते हैं, यजी कलयुग है, जमाना खराब है, लोग ठीक नहीं है। आप जब भी पढ़ेंगे इतिहास ना, पुराने ग्रंथ यही मिलेगा आपको। इंसान अपने दोष का आरोपण ईश्वर पर करेगा, काल पर, कर्म पर, माहौल पर, समाज पर, लोगों पर करेगा, है ना। पर कभी अपना स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे मन का दोष है। यदि सृष्टि किसकी है, आपके मन की है, मनोवृत्ति, वही आ लिख रहे, शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।